Han går åt lättare då. Han går åt lättare då. Han går åt Klettere. Ui, Hangulo. Yeah. lettere. Thank you. Thank you. most useless machine. Yes. Thank you. Yeah! Szegények mi a házban állunk, azt én, hogy egész. Hangulu,